Nenda kumana. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya leo ambayo tunaanza na muktasari wake. Ijumaa hii Waislamu wote wa ulimwengu washerekea siku ya kuhitimisha mwezi mtukufu Ramadhani. Kiongozi wa Waislamu nchini hapa Burundi anawatolea wito waumini wa dini hiyo kunenenda vizuri siku hizi za maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao wa 2020. Na waziri wa haki za binadamu yaeleza kuwepo viongozi wa mashirika wasiowajibika ipasavyo kwa kutetea haki za binadamu ila wakitetea maslahi yao binafsi. Katika taarifa hii mtapata na muda wa kumusikiliza waziri Marte Nivyabandi. Na waziri wa mambo ya nje anaeleza kwamba muungano wa Komeza wako tayari kulipa pesa zote ambazo zilitumiwa katika maandalizi ya mkutano wa nchi za pamoja, nchi la soko la pamoja, na mkutano huo ungefanyika mwaka jana 2018. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili mitambo ya ongozwa vema na Erike Wimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Kama nilivyokuelezea katika muktasari ni kwamba Waislamu wote kwa siku ya leo wamehitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati ambapo walikuwa wakimaliza mwezi wakiwa kwenye kipindi cha mafungo. Kiongozi wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi, Komebu, anatolea wito raia hasa hasa wanasiasa kujiandaa na kuepukana na chochote kile kinachoweza kikazorotesha chaguzi za zijao za mwaka 2020. Wito huo umetolewa na Sheikh Saidi Kajandi Abdala Jumanne hii baada ya ibada kusherekea siku ya kuu ya Laidi kwa Waislamu baada ya mwezi wa Ramadhani, wakati wakifikia waliokuwa kipindi cha mafungo. Kiongozi huyo anawatolea wito pia Waislamu wote kuendelea kunendenda vizuri hata kama muda wa mafungo umefikia kikomo. Ebu tumusikilize. Leo ni furaha na shangwe, mnawaona watu wametoka manyumbani kwao, wamekuja wamevaa vizuri, waking'aa kama vile mara mwezi kwa kuja kusali swala ya Laidi, alama ya kwamba tumemaliza nguzo ya nne ya Kiislamu miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Leo Ramadhani imeisha, lakini Mwenyezi Mungu hakuisha. Ni alama ya kwamba Waislamu wametubu. Sisi Waislamu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tumeomba, tumefanya ibada usiku na mchana, tukiombeana kwanza sisi kwa sisi, tukiombea Warundi wote, pia tukiombea nchi yetu ili iwe na amani, na huyo uchaguzi wa 2020 Mwenyezi Mungu aweze kubarikia na kujalia uwe kheri kwa Warundi wote wakaazi wa hii nchi. Kwa hiyo hii Ramadhan tumeimaliza, na ni ishara kwamba kila Muislamu ametubu, amemwomba Mwenyezi Mungu amsamehe ili asiendelee kuzamia kwenye madhambi, bali aanzishe usalama, aanzishe upendo wa mwenzake. Leo ni furaha na shangwe katika ulimwengu wote wa Kiislamu. Tunasalia miezi michache sana inayobaki ili tuingie katika uchaguzi wa 2020. Natoa wito kwa Waislamu wote, ni juu ya kila Muislamu, kila raia wa Burundi aweze kuchunga amani pahali popote penye alipo. Tunamuomba kila raia na zaidi sana wanasiasa waweze kumuokopa Mwenyezi Mungu, wasijikokotee juu ya matumbo yao, bali wafanye ushindani katika usalama, katika upendo. Kwa hiyo washindane, lakini wasilete vita, wasilete chuki ndani ya watu, wafundishe maneno mazuri ya kujenga, waepukane na maneno mabaya ya kuweza kuharibisha nchi. Hatuna oga, insha Allah mwaka wa 2020 Mwenyezi Mungu atayatengeneza na tutaishi vizuri. Huyo alikuwa ni Sheikh Saidi Kajandi Abdala, akiwa ni kiongozi wa muungano wa waumini wa Islamu nchini Burundi, Komebu. Hata sherehe kama hiyo imesherekewa mkoani Gitega, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Gitega wanaahidi kuchangia ipasavyo kwa kudumisha ujio wa mkoa wa kisiasa katika utekelezwaji wa miradi tofauti ya maendeleo. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na kiongozi wa muungano wa Waislamu mkoani Gitega baada ya sala la kuhitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiongozi huyo anawatolea wito waamini wa dini la Islamu mkoani Gitega kuendelea kudhihirisha mwenendo mwema kama ilivyokuwa katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baadhi ya Waislamu waliahidi ya kwamba wataendelea kuonyesha mfano mwema ndani ya jamii kama ilivyokuwa mwezi wa Ramadhani. Mengi zaidi na ripoti yake Gerard Nibigira. Wakilishi wa jumuiya ya Waislamu wa mji mkuu wa kisiasa Gitega, Bwana Minani Dismas Arizadi, abaini kuwa Waislamu wa Gitega watatoa mchango wao wa kuimarisha mji mkuu huo kwa kuzidisha na kuendesha kazi za maendeleo. Tuko katika mkoa wa Gitega, mkoa ulishakuwa kama mkoa makao makuu. Yani kapitale politiki ishaingia kwetu Gitega. Na mnaona maendeleo, na tunaomba Waislamu juu wengine wote kuna unaona maendeleo iko inakuja kwa kasi. Unaona uwanja ulishajengwa, mabarabara yanatengenezwa, njia zote, lakini ukiangalia jamii yetu hata kwetu tunaishi pakingali piko kwa walakini. Na ndio maana tutajitahidi kama viongozi wa mpya tushirikiane sana sana wa vijana wa Kiislamu, twende katika ma association tuangalie kama tunaweza fanya ile ya muhimu kusema na sisi tujiandalie hii kapitali politiki na sisi tuwe miongoni mwa wengine wa kusaidia serikali ku vitu vya tatuma Gitega yetu na Burundi yetu inasonga mbele inshallah. Bwana Minani Dismas Arizade wataka wa Islamu waendelee kuwa na mienendo mema hata baada ya mafungo ya mwezi Ramadhan, ambapo mmoja miongoni mwa Waislamu wa Gitega asema kwamba mtu anapochunga nafsi yake afaulu. Muislamu kivyake, kwa jina la Muislamu anaweza kufanya hayo, na licha ya kwamba hawezi na analazimikwa ajifunze, ajitahidi, apambane na nafsi yake kwa hali ambayo nafsi inamuamrisha aipige nafsi yake, ajifungi nafsi yake. Mwanadamu akiweza kuihami nafsi yake basi atafaulu. Ya Ramadhani imeisha lakini ibada hazijaisha. Itafahamika kuwa sala ya kukomesha mafungo ya mwezi Ramadhani imeendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa Gitega uliobatizwa kuwa ni wa ngoma. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 11 na dakika 10 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 12 na dakika 10 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, ambapo tunaendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa haki za binadamu. Waziri wa haki za binadamu yaeleza kwamba kuna viongozi ambao ni wasiowajibika ipasavyo kwa kutetea haki za binadamu ila wakiweka masilahi yao mbele. Bwana Martin Zabandi anaeleza kwamba kujenga umoja pamoja na mshikamano ni njia mojawapo ambayo itafikisha watu wote kwa ujumla kufikia kufikia hitimisho ya vita ya kupigania haki za binadamu. Ebu tumusikilize. Kwamba kuna viongozi wa mashirika fulani fulani anadai kuwa anatetea haki za kibinadamu, wana mishahara mikubwa sana. Na hiyo mishahara inatoka wapi? Mapato wanapata ni misaada wanakusanya kutoka kwa wafadhili. Na wafadhili ukitizama wengi wao ni watu ambao walikuwa wameguswa, wameteseka sana, hususan wakati wa vita ya kidunia ya pili, ndio wana ni mabilionea kule zile nchi za Marekani, nchi za Ulaya, wanakuwa wanatoa misaada ili waweze kufadhili wa mashirika. Na mashirika naona kwamba mimi kama sionyeshe kwamba kuna sehemu moja katika hii dunia ambako kupo mateso ya haki za kibinadamu, ambako pana kiuko haki za kibinadamu, sitapasa hizo pesa, sababu ya kuzitafuta ilishatoweka. Ndio sababu wanakuja wanatoa ripoti ambazo haziende sambamba na ukweli katika nchi fulani. Na Burundi kama nchi hususan ni miaka ine ya nyuma tumeteseka sana kutokana na ripoti kama hayo. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kwamba kuna watu ilishapigwa. Hivi ulimwengu unaanza kuelewa kwamba hali ya haki za kibinadamu Burundi imeenda na breaka kidogo. Sio kusema kwamba hakuna ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Burundi ni nchi kama zingine. Kitu ambacho hatupendi kusikia ni kuona kwamba unakuja unatoa ripoti ambayo inazagaza uongo, inakuja na zagaza mambo ambayo hakupitika katika nchi. Ndio sababu tunasema kwamba jukumu la kwanza kuheshimu haki za kibinadamu ni jukumu la Warundi, taasisi za Burundi, CNDH, serikali na taasisi zingine. Tuweze kufanya kazi pamoja. Mtaona kwamba hali itazidi kuendelea na wananchi watazidi kuridhika. huyo alikuwa ni waziri Martin Vyabandi aliyekuwa akisikika. Na tuendele taarifa hii ya habari katika ukurasa wa ushirikiano. Muungano wa nchi zinazojumuika katika soko la pamoja Komeza waeleza kuwa wako tayari kulipa pesa zote zilizotumiwa kwa kuandaa mkutano wa nchi za muungano huyo. Na hapo ilikuwa ni tarehe mosi mwezi Juni mwaka jana 2018. Hayo yamebainiwa Jumanne hii na waziri wa mambo ya nje katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari. Balozi Ezekiel Nibigira anaeleza kuwa uhusiano baina ya Burundi na nchi hizo ni wa kuridhisha kwa sasa. Tumusikilize anatafsiriwa na Ismail Kwizera. Ibyago twagize bikaba byagenze neza, kwizera neza yuko hariho kuba bitari bike bariko barashikira mu gihugu cacu. Katika mazungumzo tulioendesha yalikwenda vema na tuna imani kuwa shughuli mbalimbali wanazoziendesha nchini za kwenda kuongezeka. Kufuatia kuwa mahusiano ya Burundi na shirika hilo yanakwenda vema, kwa kusema ukweli kuwa uonevu ambao Burundi tumeufanyiwa katika wakati ule hatuwezi kubaki tunayarejelea. Tangu katibu huyu alipowasili hapa nchini tulizungumza naye vizuri. Nichukue fursa ya kuwafahamisha kuwa katibu huyu anaelewa vema matatizo ambayo yameikabili Burundi. Alituahidi kuwa atatusaidia ili kupatishia jawabu matatizo hayo. Na tayari tunaona kuwa baadhi ya matatizo yamekwisha anza kupatishiwa ufumbuzi. Katika mkutano ambao tunamaliza kuendesha, alifahamisha kuwa akizingatia kusikana na vitu vilivyoharibika kwa sababu kuwa mkutano ule haukuendeshwa hapa nchini Burundi. Alisema kuwa kuna tume ambayo imeanza kushughulikia swala hilo, na alitufahamisha kuwa kuna tume ambayo itashirikiana na tume yetu ili kutizama vilivyoharibika na kuwafidia walioharibikiwa. Hari icokorwa kugira ngo bashoboye kugira ico batakaje barabe kubatunganirizwa. Huyo alikuwa ni Balozi Ezekiel Nibigira akiwa pia ni waziri wa mambo ya nje. Kuna ripotiwa familia ya mama mmoja na watoto wake watatu wanaomaliza mnamo miezi miwili wakipata hifadhi kwenye ofisi ya kituo kinachotetea haki za binadamu CDF kwa ufupi katika mtaa wa Buhiga mkoani Karuzi. Jamii hiyo yenye asili ya mkoa Makamba walikimbilia kituoni humo baada ya kunusunika kifo ambacho ni mumewe ambaye alikuwa anahitaji kumumalizia maisha mama huyo kutokana na kwamba anajifungua watoto wenye jinsia ya kike. Mama huyo anaomba atendewe haki kwani alikuwa alifunga ndoa rasmi na mume huyo ambaye anamnyanyasa kwa sasa. Na habari hii ni kwa mujibu walipota wetu mkoani Karuzi Blaise Pascal Kararumiye. Na tuna kusalia mkoani Karuzi ni kwamba baadhi ya raia kutoka wilayani Rutanga tarafa la Gitaramuka mkoani Karuzi wanalani vikali tabia ya kiongozi wa kijiji ya kutangaza rasmi katika mkutano alioendesha Jumamosi orodha ya watu ambao watanyanyaswa. Raia hao wanahofia kwamba muda wote wanaweza wakamaliziwa maisha na kuwatolea wito taasisi za usalama kufuatilia kwa karibu tatizo hilo. Aidha wakazi hao wa Gitaramuka wanaomba kiongozi huo kuelekea mahakamani iwapo kuna shutuma anazo dhidi ya raia hao. Tuwasikilize. Sisi tulipigwa na butoa tuliposikia kwamba majina yetu yalitangazwa katika mkutano ulioendeshwa siku ya Jumamosi na kiongozi wa kijiji cha Ruhata. Kiongozi huo anashutumu kuwa miongoni ya watu wanaweza kuyumbisha usalama wa taifa, kitu ambacho si ukweli. Msingi wa changamoto hizo ni kwa sababu sisi tuko wafuasi wa vingine vyama. Mkutano huo haukukua wa kawaida kwa sababu hata mwakilishi wa tarafa la Gitaramuka alikuwepo katika mkutano huo. Kwa sasa tunahofia kwamba tunaweza kumaliziwa maisha muda wowote. Tunaomba taasisi za usalama wafuatilie kwa sababu tatizo letu, kama kuna makosa wanayotushutumu wajielekeze mahakamani, sisi tuko tayari kufuatisha sheria. Na kiongozi wa kijiji cha Rutanga anakanusha shutuma hizo za raia hao. Kiongozi huyo anaeleza kuwa masuala ya kisiasa hayamruhusu, akiwatolea wito raia hao kujielekeza mahakamani ili tatizo lao lipatishiwe suluhisho. Tumusikilize. Watu hao wanao shutumu mauaji na maovu tofauti, habari hizo ni uvumi mtupu. Mimi ni kiongozi wa kijiji, sio msemaji wa chama. Kwa sababu wanataja masuala ya kisiasa, wamuulize hayo msemaji wa chama au nyinyi binafsi mumuulize. Mimi hayo hayaniruhusu. Isipokuwa hivyo, wajielekeze mahakamani ili sheria ifanye kazi yake. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Niwashukuru nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Eric Uwima aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na Kumana, nikiwatakia siku njema na Idi Mubarak kwa Waislamu wote ambao wamehitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa elini.